کافر کذاب دین مکی د سورۃ صافات تفسیر بیان شو سورۃ صاد شروع شو د دې سورۃ زیات تر مضامین د رسالت متعلق دي یعنی اس بات د پیغمبره د حضور صلی الله علیه وسلم د طارا بیان د دلائل د دې سورۃ کې لکه څنګه چې د دې سورۃ مکی سورہ صافات مرکزی مضمون هغه اثبات او وحدانیت د الله تعالی او د سورہ صاد مرکزی مضمون هغه اثبات د رسالت د حضور صلی الله علیه وسلم دی د دینه مکی صورت کې بیان د چاو د انبیاء کرامو نیکانو خلقو بیانو او د هغه واقعات د هغه امتونو واقعات بیان شول عید ثابت شر رچا داندی اے کرامو پدی صورت کی بیان رچا کئی ابتلاعات بیانی چو پدی انبیاء کرامو باندی سمرا ابتلاعات اور امتحانات راغلیو او پاغ امتحانات کی بیا اللہ تعالیٰ بھی تکامیابی اور کڑی را بیا داندی او واقعات بیانی دی دی صورت ابتدائی آیتنا دیو واقعی سر تعلق ساتی اگا واقعہ دادا چې د حضور صلی الله علیه وسلم اتر ابو طالب اگر چې ایمان نور اورې خو نبی صلی الله علیه وسلم باندې کلک ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم د پاره ډېر تکلیفونه په خپل ځان باندې زغملیو خاص کر شهاب ابي طالب کې چې کله ټول کفارو دوی سره مقاطعه وکړه ناس ته ولاړه پرې خو دا خبرې پرې خو دې تجارتونه پرې خو دې نبی په دې موقع باندې هم د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سخت خدمت کړې ده مخکې تاسو تماوی دي چې ماستان دا نبی صلی الله علیه وسلم د انداز کې یو ځای جوړ شو بیا د رستا غزا بدل کبل ځای ته چې اسنا چرتا د دشمنانو جاسوس وي او دشمنانو ته اطلاع نکې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ځای انداز ته مثلا دا سه دور واقعات هم ډیر دي چې کلا ابو طالب بیمار شو او بیماری سخت شوا نه په دې موقع باندې کافرانو د مکی او مشوره وکړه مشران را جمع کړل چې اوس خو ابو طالب لا ژوندی دی کدې مړ شي او دغه د مرګ نه وروسته موږ حضور صلی الله علیه وسلم دا غی دا دین خورول او دا دعوتونه ورکول موږ بند کړو دې ته فقیدو نو ټول دنیا عرب به موږ ملامت کوي چې تر څو پورې د تر ژوندې وو نو تاسو غږ نشو کولی او چې کله تر وفات شه اوس تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخه وهئ وی خلک په سباله پیغورونه راکوي راپورې بخان دي نن موږ د ابو طالب څخه کزو چې موږ د دې خبرې صفائی ای سره ابو جهل عاص بن وائل اسود بن مطلب اسود بن عبد یاغوس داد دی هغه مشران ور سره نور هم مشران جمع شول او په دې خبر دی خبرې ته صفای د پارا د ابو طالب خدمت کې حاضر شو چې کله دوی راغلل نو ابو طالب ته وی چې ته خو زمون مشر وی تا زمون له مشرې کولا اوس ته بیماری او دا بیماری د داسې دا چې نه دینا امکان د مرګ شتا منګ دیو خبره صفای ده پر راغلی او خبره دادا چې استاد اروارو زمون مشران ته هم بدر دی وای بدر د نسبتونه کوي او زمون د خدایانو عیبونه بیانې زمون په دې خدایانو باندې رضونه کوي ته دې خپل راته وایا چې د خپل رب بندگی دي کوي مونږ ورته غږ نه کوو خو زمون دی خدایانو ته دې بدر دی نه وای او مونږ دې په دې خبرو باندې سپکای نه نن ته ژوندې خپل وارث داوی دي شي سباله چې تنه نه بیا په خلک هم ته مخراړې دې مشران د مکی دا خبر او کړه ابو طالب ته ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغوسته چروارو دا ستا مشران د قوم دادی ولال دي زه یو خبره کوي هغه خبره ته ورو دي ادوی له جواب ورکا وتر دې څه خبره کوي یو خبره دا کوي چې ته خپل خدای بندگی کوا مون تا ته غږم نه کو و زمون خدایانو پسې سبا دې ردی موایا حضور صلی الله علیه وسلم دې ترتاو دې مشران ته مخاواله اترته وي چې زګل ته دې وی خبرې دعوت ورکوم کدی هغه خبره ومنله دا ټول عرب به دې د زیر حکومت وي په دې عرب باندې به هم دې بادشاہي وي او عجم سمرج دې په هغه باندې به هم دې بادشاہي کوي یعنی دې به د دنیا بادشاهانو ګرځي کاغه یو خبره دې زما ومنله نو دې وکي ابو جهل را پاسید اغه خو د دې سیادت او د مشره پایشمندو نوای چې یو خبره داسې ستانا لږ خبره منلو ته مونږ تیار یو که چرته مونږ ته داسې مشري ملاویږي چې د عربو شاهان به مونږ یو د عجمو بادشاهان به مونږ یو نو یو خبره خو نه یو خبره دا چې لږ خبره منلو ته مونږ داسې تیار یو نبی علیه السلام ورته چې بس تاسو لا اله الا الله وایې چې کله دا مو وي د الله تعالی وحدانیت مو منلو او زما پیغمبر او رسالت مو منلو نو تاسو ته د عرب بادشاہي ملاو شو د عجم بم ملاو شو دا خبر او ریبل دا سی وو چې بالکل هغه باندې اور بل شي اخ مشران ودا ته سوې زمون دمر خدایان دي د هر علاقه خپل خدایانو د هر قوم خپل خدایانو او د بازي کارونو لپاره انتخاب دا غي کړو چې دا کار کوي او دا کار کوي وی زمون دا دمر ګل خدایان زمون ضرورت نشي پوره کوله او یو خدای به زمونږ دا تمام کارونه کوي بالکل دا خطه دې ونه خبرې کوي او دا تا ځان نه جوړ کړی دي نه ستا پیغمبرشته او نه قران شته دغه ته هم کې دی جامع وسندلې او فاسدل او نور دوای چې راځي چې زو خبره ونه شو دی خو چې دا کومه خبره کوي دا خبره مونږ مخکې نه دا اورېدلې دا خبره چې تر اوسه نو قومونو کې عیسایان یادې چې هغه خون د دې قائل چې خدایان درې دي او دلته دې مونږ ته یو الله دعوت راکړي چې الله یو دی دې کې د څه غرض دی او غرض صرف او صرف دا دی چې دې مشریع حاصله کی پتا سو باندې او په عجم باندې دا څه په حقیقت باندې بنا نه دا دومره بې بنیاد دروغ ابو جهل وي چې دا د کوم مقصد د پاره دا خبره مونږ ته کوي چې الله تعالی یو دی او هغه مقصد صرف او صرف دا دی چې دې بادشاہیو کې په مونږ باندې هم او په عجم باندې هم یا دې چې کوم مقصد بیانې او کوم خبره بیانې دا هغه نه خو دې یو ضرر وسو کې خپل د ګران دي دې پداسي او نظریه باندې دې پداسي او عقیده باندې دې کوم دا ټول خلق را جمع شو خو دې د خپل خبره نه الول نه شو کوم خبره د ددا او انا به دا پری دي چې هغه سر تور سي او یا مطلب دا دې چې د دې یو مقصد دې هغه مصیبتونه راو سر په مونږ باندې دا د دې یو مقصد دې چې مونږ باندې مصیبتونه او تکلیفونه راشي او خامخا دا مقصد تکلیفونه برازي هغه خبرې بدلولو د پاره ابو جهل دا دغري خبرې وکړي او اراده یې تاسو د خپل خدایانو بندگی کوي چې راغې نه موانلای الله را منډه کوي نو دوی دا هغه مجلس نه دغه سي پاسې در راغلي په دغه مقصد باندې وو لیکن بس په ورته نو ابو جهل کوئی دي ته جبلار دي جهل چې سخت جاهل سوفي دې په نه شو دا هغه زین رالن الله تبارک وتعالى د دې په شرکیات باندې رضونه کوي او سخت سخت ردونه دلته د درې سلور ردونه په دی باندې کوي او بیا ورته الله دا وایي چې ستاسو نه مخکې قومونه وو هغه قومونه کم قسم قومونه قوم د نوح علیه السلام چې په سرکشۍ کې هغه انتها ته رسېدلي وو هغه سره الله تعالی څوک قوم عاد چې په طاقت کې د هغه په شان څوک نو سخت طاقتور وو هغه سره الله تعالی څوک قوم سمود چې هغه په کاریګرۍ په دې هنرمندۍ کې د ټولو نه مخکې وو چې کم قسم بنگلې او داسې زونه به جوړول اغه سشو د حضرت لوط علیہ السلام قوم ورته یاد کړ چې هغه په خباثت کې رسول نه مخکې مخکې و هغه سشو تاسو سره سړي الله تعالی مکه والا ته وای چې تاسو مخې تاسو رقم طاقت شته تاسو خود دې ټول قومونو نه ضعیف او یو کمزور قوم یې نو چې کله تاسو داسې کوئ نه الله تعالی به تاسو سزاګانې درکړي لکه څنګه چې هغه دور کړی دي نو دې کې اول نمبر مسله سشو تاسو ته مرکزی مضمون پکې اثبات د رسالت د حضور صلی الله علیه وسلم ورسره دلائل د توحید او راغلی دغه جماعت په غرض باندې خو دې دا غزاینا دغه سي نامراد لالل ځکه دا غي غرض خو دنیا او دا سي زنو او حضور صلی الله علیه وسلم دنیا نه اصل مسله دین دی او اصل مسله آخرت دی الله سره تعلق جوړول دي په غي ایمان راوړل دي او دې خبره ته تیار نو او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دوی ته ویل دا ضرور کو ګوره دا صحابه کرام ته الله تعالی دیا بادشاہی ورکړه دا حضرت عمر په زمانه کې بادشاہی ترکه مخه راشه و د مسلمانانو ځان لدی چې مونږ کې نه اهلیت راغې اهلیت مخفل خراب کو او آغا قبض شوی علاقی چې په سونو کلونو باندې مسلمانانو په هغه خپل حکمرانۍ کړی وي زمون د لاس لاړ دا خو زمون نقصان دی. نو چې پیغمبر علیه السلام ویلو د عربو به هم بادشاهان یې د عجمو به هم یې د حضرت عمر زمانه کې بیا وګوره چې کیسر او کسرا ټول ختم شول اور آغا علاقې هم د مسلمانانو زیر حکومت اور خلافت راغلی. نبی علیہ السلام کے سویلو بالکل دا پسی دی دا پر ایمان اور اعمال باندھی دی کہ او سڑے پہ ایمان کی مضبوط بھی اعمال جو صحیح بھی دا دنیا با اللہ تعالیٰ دا خادم اگر زی تابی بے گر زی سوکشتا چی بیاد دا مخووی دا دی بیان اللہ تعالیٰ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد اللہ عالم دے پمانات دی کلمی دا خود حروف مقطعات ندی سو کوئی دا اسم دا نم دا دی صورت تے دی صورت نم سواد دے گورے سورہ سواد دا دی صورت نم شو او سو کوئی دا سواد دا سواد قلو عاد ندے آغا اللہ تعالیٰ چی رشتی ندے پا وعدو قلو کی چکمے وعدی دا مخلوق سر کلی دی دنیاوی وعدی دی اور کدا آخرت سر تعلق ساتن کی دی نم سواد دا صادق ندے یا سواد دا اسومد ندے اسومد تاسو پی جنے آغا ذات چا غصر بے احتیاج دے مخلوقات دا اللہ تعالیٰ چا تا محتاج ندے سواد اللہ سمد ذات تے چا تا محتاج ندے دا تمام مخلوق اللہ تا محتاج دی گوچ دا کادران تکبر کئی غرور کئی لیکن دی محتاج چا تا دی اللہ تعالیٰ تا دی پا ہر سکے خواہ سواد دا سمد نشو یا سواد چا دیکن دا ساد قلواد نشو چا اللہ تعالیٰ رشتینی کون کے رچارے دا وعدو پلو دے پلو وعدو کے اللہ تعالیٰ رشتینی دے والقرآن قسم دے پا قرآن باندے زد ذکرے چا خاوند شرافت تے ذکر مانا شرافت تے قرآن پخبر شریف تے چاچ دے قرآن تزان نزدے کا اللہ تعالیٰ غیل شرافت ورکی بزرگی اور عزت ورکی عزت اللہ تعالیٰ پا قرآن کے خیرے عزت اللہ تعالیٰ پا علم کے خیرے او منگا عزتون نور زینو کی جوری منگو آئی زمانگا پا ریمار کے دونے کے بزا منگا عزت وی قرآن کے بزا منگا عزت وی گاڑو بانے بزا منگا عزت دور شی جہداد بانے بزا منگا عزت دور شی پا پیسو بجور شی اللہ تعالیٰ دل دا صفا فیصلہ اکڑا کا عزت گوری عظمت گوری ناغا پا دے قرآن کے دے ماتا لدہ قرآن دا لے گلے دے راشدہ قرآن دا پلی سینی سرنیز دے کا قرآن پلی سینی سرنیز دے کا پا دے احکام باندے عملو کا گورا صحابہ کرام تابعین تا اللہ و رسم را عزت دور کرو والقرآن قسم پچا باندے پا قرآن اللہ قسم کئی زد ذکر حاغ قرآن چا خاون دا شرافت تے یا مانا زد ذکر خاون دا نصیت تے قرآن ہر وقت منتا نصیت دونا کئی کنا کئی پا ہر موقع بانے پا ہر میدان کے دا ہر مجلس نصیتونا پکے موجود دی زان لخبر دے چمون کو گنا کانو کو بل بل من دوا پلو بل اللہ نداخو القرآن زد ذکر ندی جواب دے قسم سرے مل امر کما یقولون ندا معاملہ دا سے لکا سنگ چدا تاخران ہوئی واقعہ میں در تبیان کرا جواب قسم سرے مل امر کما یقولون ندا دا معاملہ لکا سنگ چدا تاخران ہوئی تاخران بالکل خطا دی بالکل خطا دی خواہ بل اللذین بلکہ حق کسان کفرو چی دی کافران دی فی عزت دی پتا کفر و پتا عصب کی دی مسلمان آنسرا عزت مانا بدلتا دینا تاس عزت ہو گا فی عزت دی پتا کفر کی دی او پتا عصب کی دی مسلمان آنسرا تعصب گئی زد دا زد دی گئی وشقاق نو دارنگی پہ اختلاف او پہ دشمنی کی دی کافران نو مسلمان آنو دشمن آن دی کافران نو مسلمان آنو سر تعصب گئی ملکی نتنگ گئی کہ دا گو جو دا گو جو اللہ تعالیٰ سو دا اللہ تعالیٰ خبری صحیح دے زمین دا خطا ہے کافر چر تا ہم مسلمان لے یاد ساتھ ہے ترقین ہو رہے دا سی خبر آگا جو سمرا راجی رو لے شو کر دو لے شی دا سو قتل کرنے دا کافران آخری بیا سو اے منگا کا صلیبی جنگو نے رخ پل بدل دا مسلمانان انا اپلو آخری بیا دا خبر کرے دا کنے رکڑے چر تا ہم کافر گو رہے یاد ساتھ ہے ترقی مسلمان لے نور کرے اللہ وی بل الذين بلکہ آکسان کفروا چی کافران دی فی عزت پا تکبر و پا تعصب کی دی دو مسلمانان سرا و شقاق نو پا دشمنے و پا اختلاف کی دی لیکن اللہ تعالیٰ وی تاس زماد بندگان سر دشمنی اختلاف تو ہے لیکن دی تو گورا جو سمرہ میں یخبر جو کم آلکنا من قبلہم سمرہ دیر حلاک کری دی منگ مخت رضینا من قرن پیڑے اللہ تعالیٰ وی تاس مسلمانان سر ذکر ہوئے لیکن تاریخ گورا جماق کے ما سمرہ قومونا حلاک کری دی سمرہ قومونا اللہ حلاک کری دی او چې کله دا عذاب په دی باندې راغلو نو فناد او چغه به وهله دغه کافرانو امداد به غوښته په وخت د راتلو د عذاب کې چې الله خیر دا بله چې خبره شوې وه نو سوچ وکړئ کنه د الله عذابونه ګوره ډېر سخت سخت دي ټولو مسلمانانو سره فکر وکړو هر یو سړي سره فکر وکړو حالانکه دا دومره سخته مسله نه وه ځکه د دین خپل مرګ راغله نور خبره خو نه و کنه لیکن د آخرت هغه سزاګانې چې پای کې مرګونه مستو بیا د آخرت هغه زلزلي دا خو زموږ معمولي خبره هم دی بنیاد خو څومره خلکو سره چې کرو نو چې کله په کافرانو عذاب راغی فنا داو نو دوی بچې وهلې او امداد به غوښتلو په وخت چې چا دې درات لو د عذاب کې لیکن ولا تحین مناس او نو دغه موقع د چا د خلاصي دغه وخت خپل وخت خلاصي نو ولا تاسل کې دا سره دا تاسو دا را به سره تعلق ساتي خیر دې ده کنه دا د تاکید په اړه دي ځان نه مسایل دي تاکید په تاسو کې کوي ولا تا دا لا د خدای په ورسره سیوار دومره خو یاد ساتي ولا تحین مناس او نو دغه وخت بیا وخت خلاصي چې عذاب د الله تعالی شروع شنه بیا چرته زید خلاصي نشته چرته په تفصیل خدای د عذاب نه وکم پله تفصیل کته دن نه بار او تاسو دن بار به کوم پاته که سړک ته وته سړک کې به کوم پاته که پټی ته وته نو ستاسو خیال زده چې الله تعالی کوم سزا په انسان باندې سره مقرر کړی دا خبر راځي چې تدن نه کو تفاری منډه وای او کمنډه نه وای خی فنا ده او نشه به وه حالت دی امداد به غوښتلو کو او درات لو د عذاب کې ولا تعالی وای نو حين دغه وخت مناس وخت د خلاصي دا وخت وخت بیا د خلاصي نو چې کله عذابونه پیراله واجب او تعجب دی دا کافران د دې خبر نه انجا اهم شراب دی دا منذر يرون کې منهم هم د دې د نفسونو نه او د دې کلینا د دې د کلیکس د دې د نسب او د قوم الله نبی رسول الله رولې کو دې تعجب دی دی وسوي دې به دا خبره کوله چې ښا الله تعالی پیغمبر را لېږلو نو چرته د خپل طرف نه څوک را لېږلو او چې انتقاد دې پیغمبر کو نو بیا ګوره دې کې خور خاص مالداران او انسان سرداران خلق دي هغه له پیدا نبوت ورکړو دې بنیاد خبرې به کول چې چا کې صلاحیت ته الله تعالی هغه شی غل ورته چې چا کې د کوم شی صلاحیت ته انبیاو کې چې کوم صلاحیتونه الله غیلې نبوت او پیغمبري ورکړي دا او په دغه نور باندې مړانو کې چې مکه کې کوم دا غټ غټ نمونه د تواب ورسته هغه کې صلاحیتونه نو اي کې خو ایمان صلاحیتونه نو هغه ارسا غي برباد کړي وقال الكافرون وی بکافرانو هاذا ساحر دا پیغمبر علیہ السلام جادوگر او کذاب بالکل دروغجن دی چې دوی ما ته وحی کیږي ګور دوم ردی بنیاد خبره وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت نه دی په تعجب کیو چې دوی به بشر څنګه رسول کېږي شي دوی بشریت او رسالت دا ضد ګان چې بشر رسول نشي کېدی دا خو زمون کوم دی انسان دی دوی په خپل دعوت دروغجن دی دوم ردی بنیاد خبره وکړه او دا کوم ټیم کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې زه یو خبره تاسو کوم چ تاسو راشه لا اله الا الله دا وای دا عقیدو لره تاسو بشاهان د حالات شه نو دې جواب سور کو اجعل الالهه تا آیا ګرځي دې ګان خدایان الہ واحدا خدایو زمو خدای خدایان دې د هر علاقه خپل خدایان دې زمون ځان لا د نور قومونو ځان لا او دې دا ټول خدایان یو خدای ګرځي چې دا نور نشته او صرف او صرف یو خدای نو دا دومره خدایان زمون ضرورت نشي پوره کوي پر ګټه ته چې ګټه زمون ضرورت نشي پوره کوي ان هاذا فتاكيد سره دا خبره لشيء عجاب خامخا دا یو خبره دا ډیر ناشنا به حد نه وتلی عجاب ورکیږي ناشنا به حد نه وتلی حد نه وتلی ناشنا خبره چې دا ګل خدایان نشتا او خدای صرف او صرف یو دی ګوره مخکې ویلو عجیبو خو په دې تاسو نه پوهیږئ دا حقیقت ده په دې او عجابون کې تاسو ګوره دا اسنه ذکر کړی دی په دې کې الفاظ هم څه زیوا دي نو التا اعتراض پر رسالت نبی علیہ السلام یو لفظ آسان ذکر کر اور دلتا اعتراض پر سوک وحدانیت دا اللہ تعالیٰ مصح لفظ ذکر کر خب مانا تدل سیوارا خیر اور خبیات عربی گرامر سر تعلق ساتھی دوی چی دا خبر اوکلا وانتولق الملو روان شدہ مشران من هم دا چانا دوی نچی دا کم مشرانو دا تغزین روان شل کم مشرانو ابو جالو عاص بن وائلو اسود بن منطلبو اور دارنگی اسود بن ابیعو صدا کسانو اغیب چرسو او دایوی بازی بازو تا انیم شو زای لکا زای او اس درو علا آلی حتی کن تاسو قائم و فلک و سای پسا باندی پا عبادت دو خدایان اقبلو علا دی کوئی دایو خدای جتا سمی سازر و سان دلی ویلی کرا زای رازای دا دیلا سنگا خبر اتی او پا خبر نظریہ باندی کلک شای گوری دتاقا خدایان بندگی پرینه دے ان هازا پتا چی سره دا خبره چې دادې مونږ له کوم دعوت د توحید را کوي توحید طرف ته مونږ دعوت را کوي لشه اون دا کوم خبره دا یو رات چې طلب کړی شوی دا کوم خبره دا کوم مقصد د پاره دی دا خبره کوي د کوم مقصد د پاره خبره کوي هغه مقصد دې څه بیانو چې دې سرداری غواړي دې مشري غواړي چې د عربو د عجمو دې مشر او سوګر دې بادشاہ وګرځي په دې بنیاد دا خبره کوي کچرته د بادشاہي نه غوښتل نه دا خبره به نه کوله ګوره ابو جان دې دومره دې دنیا دا خبره وکړه ان هاذا فتاحی سردا خبره چې دا بلنه د توحید باری تعالی دا چې دې موږ له دعوت دې ترا کوي لشهون دادا سي او شه دې یورات چې قص کړي شه دې چې هغه خطر هغه بادشاہي دې دتا او سرداري دې دتا حاصل شي او معنا دادا او دې معنا دادا ان هاذا په تحقیق سردا پیغمبر چې دا کوم نظریه موږ ته بیانې او کوم طرف ته موږ بږي دا د یو فلک نظریه ده د قصد دې کړي دې چې څوک دې نظرینه دې اړول نشي څوک دې د خپل نظرینه اړول نشي خبره په صحیح کړي دا پیغمبران د خپل نظرینه یو په مقدار د رب د سترګې مو استدې او دې دا دروږي ما سمعنا بهذا موږ دا ورې دلی دا خبره یعنی دا مسله د توحید فل ملت الاخره په دین دې او رستنی دین کې رستنی کم دینو دې سایانو دینو دې سایانو په دین کې کوم موږ احادیث مسله نه دا ورې دلی ځکه هغه په خپل مشرکان او ایو خدایان سودی کړی دي وی دا غره ستې دین او ستې نظریه وا نه په دې دین کې چې تر توحید مسله نه ورنه ده کوم غالي ته توحید مسله موږ ته بیان کړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نسبتونه ابو جهل دي کوي ان هاذا ند دا خبره چې دا دې کوم موږ ته کوي توحید الا اختلاف مگر دا من غلط خبره ده ځان نه جوړه کړی شي خبره اختلاف دې کیږي بی بنیاد ځان نه جوړه خبره جوړ شي من غلط ورته بی بنیاد خبره اخنزرا علیه ذکرو آیا راولی کری شدتا کتاب اور وحی من بل نینا پمیت زمان کی اور حال داری شدیت نا زمان نا لوئی دے پا عمر کی نا زیادت زمان نا پا مال کی نا زیادت زمان نا پسکی پسیادت و مشرعی کی نا سیبا عمر ام دیر نرے لکل اولی پکیالتا موجودی اور معلوم ورسر نشتا نا مطلب داری چی زمان پمیت کی دو تخصیصو لکی گی دیوی جکم سرے خطتے و مالدار دیکن یا غبصیوی قابل دو نبوت دی حالان چی صلاحیت دا پیغمبرائی چی چاکی بھی اللہ تعالیٰ غیر پیغمبری ورکی ہر کو جالے نورکی اونزل علیہ ذکر آیارا لگلی شوید دتا وحی من بینینا پا میزمون کی بل هم فی شکن بلکہ دا کافران پا شکی دی من ذکری دو وحی زمانا دی زمان دو وحی نا پا شکی دی اللہ تعالیٰ وی تا خمانی چی تصوی صادقی تامینی تو وعدبان وفا کون کے دائی دائی ستا صفات خمانی تا سره خودشمنی نیستا خودشمنی زمان دو وحی رو جرالا چما تا ته واه راولي غل دي خلکو تاسو ته دښمنۍ شروع کړه پیغمبر ته تخفقې کما دا تاسو ته دښمنۍ نه کوي ما سره کوي بل لما يذوقوا بل كتروس نه دي سکل دي خلکو عذاب عذاب زما چوسه سکنه په ته ورته کوي شي چې کله دوی وځي کې نه دوی به دا خبره نه کوله خدای عذاب سکل نه دي چې عذاب تر راشي ام عندهم الله تعالی وي آیا دي کافرانو سره خزائن رحمت ربک هغه خزانه د رحمتونو د رب ستادي ستاد رب د رحمتونو خزانه هغه دوی څه دي اغدل دا خزانه مراد تچانه دا دا نبوت ندا مطلب داری چی دا پیغمبری دا دی دا خواست مطابق چی چالا غواری غلبه ورکی العزیزی داسی ذات داسی رب چی اغد ورور الوحاب ورکون که بغیر دا سوال نده بغیر دا غفتنی نا منگو تاثر وجود را کرده ری منگو اللہ ندا وجود پر غفتی دیر سیزو ندا سیری منگو غوالو اللہ تعالی منگو را کئی او چی غوالو ناکو خود را کئی خود بی غفتنی وحاب بغیر د سوال او د غفتنې لا چاله یو شی ورکول نو الله تعالی دا ټول نعمتونه موږ لرا کړی دي بعض بعض موږ غواړو خو اکثر نعمتونه الله تعالی موږ لرا ویلیا را کړی دي بغیر د غفتنې نه اللهم آیاشت دې دې کا کرام د پارا موږ کو سماوات اختیار په اسمانونو ولر دې ور پزمکو کې و ما بینهما د اسمان او د زمکه په میاس کې چې دې دې کې د دې سے اختیار شتا نو کده دې اختیار اسمانونو کې دي زمکو کې دي دا نور اوس په مې چې د اسمان مکه مېس کې دا کوم کائنات دي دې سره ته اختیار وی نو خلی ارتقو او دې خي جدي فل اسباب په هغه سیړو کې دروازو د اسمان کا اسباب سیړه پر جان دا سيزونه دي دا دی ولا گئی دا سي او پر دیو کې دي نو چې کله دیو کې دي برا نو واحد دې برا نه راډی کنه کده دې سه اختیارات دي او به چې چاله ورته غل دي ورکی دا اختیارات خود دې شته دي نه نو اسی دې بنیاد خبرې کوي چله کنه زمکه کې څه اختیار لري نه اسمان کې څه اختیار لري نه نور سيزونه کې څه اختیار لري او خبره دا چې را پیغمبري ودي د لور کړې شو فلی ارتقو او دې خيجي دې فل اسباب پاغه سيړو کې بر اسمانو د دروازو د اسمان ته دلال شي او تل دې بیا وه راړي او چاله چورته غلمي الله تعالی وي جندم ما دایو د خرګوټ دې یو ملک جماعت جندم ما یو د خرګوټ دې محزومن هنالك مخکر اوسې ته محزومن هنالك شکست خورده دي هنالك په دغه ځای کې بدر کې دا څه ورته کو په دغه بدر کې دا یو ورته کوم د لخر ګوټ دي او شکست په دغه بدر کې پوری او بدر کې بیا شکست وغلا او محزومن هنالك من الاعذاب او دي د جنس چانا دا غډلې د عنادیانو نه لکه مکه هغه کسان عناد کولو د انبیانو سره هغه باندې الله تعالی عذاب راوستو نه دیم د ډلې د عنادیان نه دی الله تعالی په دې باندې عذاب راوړي تا جندما د تنوین د فرض تقلیل دی لخر ګوټه دی پښتو کې معنی لوګون ته لخر دی معزومن هنالک شکست خورده دی په دغه ځای کې هم په دغه ځای کې به شکست دی الله تعالی او چرا کم ځای دی او دې چانه من الاحزاب د جنس چانه د عنادیان نه دینا لکه عنادیانو ډلې مکه وی دیم داغه عنادیانو د ډلو نه دی هغه د الله سزا ور کړی دا دې ربو الله تعالی سزا ور کړی اوس الله تعالی وی دغه احزاب بیانې چې دا عنادیان کوم کسانو الله ور سزا ور کړی دا کذبت قولهم نسبت دروغ کړو مکه د وینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام کا نوح علی السلام نه هیڅ سو کار دعوت او دین نه هیڅ سو کار کې هغه حضرت نوح علی السلام بدنام کو نسبت دروغ به ورته کو سرد قوت دو سرکشه نا چه اغیی دیر سخت سرکشو دا حضرت نوح علیہ السلام قوم دیر زیاد سرکشو حضرت نوح علیہ السلام مانے بے کانی بوشتل زخمی بیتے نو گورا سرد دمر سرکشه نا اللہ تعالیٰ گو اغیی سرماسو کو تاسو رائی پشان سرکشه نا تو آدم قوم عاد تو گورا ہے چه دیتا اللہ تعالیٰ سمرا قوت بدلی ورکڑو دی بوی چه زمان پشانم سوکشتا آیا داس سوکشتا چه من سر اقل قوت ازمایو کی پدې خپل طاقت او قوت باندې دومره قادر وو الله تعالی چې سیده را اوستا نو تاسو کې خو قوت هم نشته هغه باندې معمولی سیده را لاله بس کان کا پرې کړ وا فرعون اور ګوره تاسو قوم فرعون ته ګوره دای کې قوت ته بادشاہ یو دغه بادشاہي مضبوطه وا کلا کا آباده کلا کې وی زړه او طاقت چې خاوند دی چاو د کلا کو محکم عمارتونو یا خاوند میخونو چه کم سڑی با دده خلافو که سلور میخونه بای پیوال یو یو لاز بل لاز یو خواه بل خواه دادا میخونه نزمکی سره بای خوب بانده پیوست بای دو نبیه بای پی مارانا دل مانا دا پریخود دا دیر لوی سخت ظالمو خویانی کنستی و دنگی دنگی پایی که مارانا دل مانا نو پایی که بای سڑی گردو نمانا داده چه آغا فرعون چه خواهن دلوی بادشایو او داسی سزاگان خلق الارکول سشو شتا آغا بار قرزم چې دان احرون زما دا حکم لان دی دی زما پا حکم چلی گیا غی بیا سکا برابار کر که برابار نکر اور دارنگی و سمود قوم سمود تو گو رہے چه پا کاریگرائی کے نمبر ونو انجنرائی کے نمبر ونو سنگ سنگ بنگلی میناری باغی جو رولے لیکن آغا کاریگرائی کا ہر سمر سخت کاریگرو اللہ تعالیٰ پر زرزدہ را اسدا چکا پی جبریلو علیہ